الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. بزرگوں اور پیارے بھائیوں، آخری چیز ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف رجوع کرنا، بس وہی چیز ہے جو اللہ کی طرف ہر چیز کا رجوع ہوتا ہے، ہر چیز کی انتہا اللہ کا ہوتی ہے. اس لیے آخری چیز ہوتی ہے اللہ کی طرف رجوع کرنا. دلوں کا اللہ کی طرف رجوع ہونا اس کا نام عنایت ہے. دل اللہ کی طرف رجوع کرے اس کو عنایت کہتے ہیں. وانیبوا الى ربکم واسلموا له. یہ دلوں سے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو اور اوپر سے بھی رجوع. اسلام اوپر ہوتا ہے، ایمان اندر ہوتا ہے. وانیبوا الى ربکم واسلموا له. اللہ کی طرف عنایت کرو، اللہ کی طرف دل سے رجوع کرو اور اوپر سے بھی تابع رہو. یہ حکم ہے. اور اللہ کی سنت یہ ہے کہ چون خدا پاوت کے مال جاری ہو، میل مال آزادی بھی جاری ہوگا. ایک بزرگ کا ایک کلام ہے کہ چون خدا پاوت کے مال جاری سنت، میں بیمار جانے میں زاری سنت. یہ جب اللہ کا ارادہ ہوتا ہے کسی بندے کی مدد کرنے کا، تو اللہ اس کو آب و جاری کرنے کی توفیق دیتے ہیں. وہ اللہ کے سامنے عاجزی کرتا ہے، گر جاتا ہے. یہ جب یہ نعمت ملی تو سمجھو کہ اوپر سے مدد کا ارادہ ہوا ہے. جو خدا کا حق کے ماں یاری سنت، میں بیمار جانے میں زاری سنت. یہ سب اللہ کا ارادہ مدد کا ہوتا ہے. اور گزاری اور اللہ کرنا حاجی رونا، پھر گرانا، پھر گرانا، تنہائیوں میں، بدنوں میں یہ نصیب ہو جاتا ہے. تو سمجھو کہ مدد ہونے والی. اور چون خدا سمت کے پاس کس کر میں نہ سندر تنہائی پاکوں گا. یہ دوسری سنت ہے اللہ، یہ اللہ کی دوسری سنت ہے. پہلی سنت تو یہ کہ مدد کرنے کا ارادہ ہوتا ہے تو آہو جاری کے طور پر، اور کسی کو دلیل کرنے کا ارادہ ہوتا ہے تو وہ آدمی اچھے لوگوں کے پیچھے پڑتا ہے. جو اچھے لوگوں کے پیچھے پڑے سمجھو اس کو دلیل ہونا ہے. یہ سنت ہے، تکوینی سنتیں کہلاتی ہے. کہ جو خدا پاوت کے پاس کس طرح میرے چندر کام پاکوں گل. جب اللہ کسی کو دلیل کرنا چاہتا ہے تو وہ نیک بندوں کے پیچھے پڑ جاتا ہے. جیسے وہ جہاں ہوا، ابو لہب ہوا، جی ہاں، ان کا ستیہ ناش ہو گیا. ان کا ستیہ ناش ہو گیا. کیوں؟ کہ وہ آپ کے پیچھے پڑو گے. یہ دونوں ہے تو سامنے وہ دونوں آپ کے پیچھے رہتے ہیں. آپ دعوت دیتے ہیں تو یہ اندر کچھ گڑبڑ کرتے ہیں اور سوچتا ہے پاگل ہے وغیرہ. یہ محرومی کی بہت بڑی علامت ہے کہ کسی نیک بندے کے پیچھے پڑھنا. اس لیے کہتے ہیں مثلاً دعاؤں میں آپ نے پڑھا ہوگا اللہ محمد علی سلمن لے اور لیا ہے. یہ دعا ہے اس میں اللہ محمد علی سلمن لے اور لیا ہے. یہ اللہ جو میرے نیک بندے ہیں میری ان سے مجھ سے جڑے رہے. دعوت میں بھی نبی ہے اور اپنی دعا میں بھی نبی ہے. دعوت میں بھی ہدایت دیں گے، دعا میں بھی ہدایت دیں گے. دعا میں اللہ مجلنی علم ہو جائے. اے اللہ تو تیرے نیک بندے ہیں، میرے ان سے سنا ہے، میرا ان سے تعلق ہے. اس لیے چاہتا تھا کہ نیک بندوں کے ساتھ دشمنی بہت خطرناک، ان کے پیچھے پڑھنا بہت خطرنا. یہ چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی بھی ہے. تو یہ سنت اللہ کی ہے کہ تم خدا پاوت کے ماں یاری سنت، میں نے مارا جاننے کی ساری سنت. کہ اللہ سے مدد کرنے کا ارادہ کریں گے تو آپ ہزاری توفیق دیں گے, اپنے گناہوں پر ندامت لیں گے. ہاں یہ بھی ایک نعمت ہے کہ اپنے گناہوں پر ندامت ملی. ہاں تو اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے ندامت میں, اللہ تعالیٰ میں تو پاؤ تم ندامت جو ہے وہ توبہ ہے کہ یا اللہ میں نے یہ کیا, میں نے یہ کیا, مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا, میں نے یہ کیا, ندامت ملی. تو ندامت توبہ ہے, اور توبہ کا معنی ہوتا ہے اللہ کی طرف رجوع کرنا. اسے توبہ کہتے ہیں, توبو الی اللہ, اللہ کی طرف رجوع کرو گناہوں کے اقرار کے ساتھ اور خیر کے سوال کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کیا جائے. اپنے گناہوں کے اقرار کے ساتھ رجوع کیا جائے. جب بندہ گناہوں کے اقرار سے رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ معافی دے دے. بندہ کہتا ہے ربی عزت ذنبن فغفر لی, عمل کی رغبت اور وعدے کا یقین یہ فضائل سے بھرا ہوا ہے. اس لیے فضائل سے استفادہ کرنا چاہیے. ہم لوگ شروع میں جب بمبئی جاتے تھے بمبئی سے ہم کو کام ملا ہے وہ کہتے تھے فضائل سے فائدہ ہوا ہو. فضائل سے کیسے فائدہ ہوا کہ ایک تو حلقوں میں پڑھو گھروں میں مسجدوں میں سفروں میں کرتے ہماری جمع کے نتیجے حلقوں میں فضائل پڑھو اکیلے اکیلے اس کا مطالعہ کرو. تبلیغ کے لیے یہ سب ہونا ضروری ہے. جب اکیلا نہیں پڑے گا یا تو کیا تبلیغ کرے گا؟ تبلیغ کے معنی پہنچنا تو کیا پہنچا جائے گا؟ تو نہیں یا تو نہیں کیوں پہنچا جائے گا؟ یاد کرو تاکہ شہری بات پہنچے. اصل تبلیغ تو قرآن حدیث کی ہے. اس کی اطلاع پیدا کرنے کے لیے طریقہ کار ہے. ابھی ہم اصل پر نہیں پہنچے, ہم طریقہ کار پر ہیں. یاد رکھنا چاہیے کہ ہم اصل پر نہیں پہنچے تھے. اصل پر پہنچنے کے لیے طریقہ کار ہے. یہ کرو یا کرو یا کرو یا کرو تاکہ وہ اصل تک پہنچ جائے, یعنی کتاب اور سنت تک پہنچ جائے, قرآن حدیث تک پہنچ جائے. وہ علم ہے, وہی دین ہے. قرآن حدیث ہے, وہی دین ہے, وہی علم ہے. اس کی تبلیغ ہے. تبلیغ کس کی ہے؟ قرآن حدیث کی. وہی پہنچانے کی چیز ہے. اس کی استعداد کے لیے یہ طریقہ کار کہلاتا ہے. تو ابھی ہم طریقہ کار پر ہیں جی ہاں. اس لیے ٹوکن دینا ٹوکن نہ دینا چاہیے طریقے ہم کو یاد ہو جائے. یہ دستہ بلتا مدرسہ بھی ہے, خالی حرکت نہیں ہے. خالی حرکت نہیں ہے, حرکت چھ نمبروں کے ساتھ ہے. ایمان کی ترقی کے ساتھ, عبادت کے شوق کے ساتھ, علم کے ساتھ اور اخلاق احسان کے ساتھ, اخلاق کے ساتھ. یہ اپنے اندر اخلاق پیدا کرنا ہے, یعنی آخرت کو اور اللہ کی رضا کو سامنے رکھ کے کام کرنا ہے. تو کیا چاہتے ہو؟ کیا چاہتے ہو یہ پوچھنے چاہتے. اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں. یا تبوں محترم میں مرواز ہوئے دوران صحابہ کی صفت بتائی کہ وہ ارشاد محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا بات ہے؟ دکھائیے آرام رکم سن جگہ. کیا شاہ محمد کو دیکھو گے تو رکو کرنے والوں میں پاؤ گے, سجدہ کرنے والوں میں پاؤ گے. جو چیز امتیازی ہوتی ہے, ایک خاص ہوتی ہے, وہ دکھائی جاتی ہے. جی وہ تو کسی کو سب لوگ دیکھ رہے ہیں. تو شاہ محمد کی خصوصیت کیا؟ کہ تلاب ہم رک کرن سب جگہ. کیا آپ ان کو دیکھو گے تو رکو کرنے والوں میں پاؤ گے, سجدہ کرنے والوں میں پاؤ گے. یہ بھی ہونا چاہیے کہ وہ عبادت کثرت سے کرے. ہاں یہ بھی اندر ہے, اس میں ہم ہوتا ہے. ہماری تنہائیوں میں عبادتیں نہیں ہیں جی ہاں. کوئی نبی ادھر نہیں ہے جس کی تنہائیوں میں اللہ کی طرف رجوع نہ ہو. کوئی سفر کے ادھر نہیں ہے کہ ان کی تنہائیاں, ان کی خدمتیں اللہ کی طرف رجوع سے آواز ہوتی. اصل زندگی میں بھی تنہائی نہیں کی جاتی تو تنہائی کیا ہے؟ کیونکہ حج میں سب حاضی ہوتے ہیں, نماز میں سب نمازی ہوتے ہیں, تبلیغ میں سب مبلغ ہوتے ہیں. تنہائیوں میں کیا ہوتے ہیں؟ جی ہاں تنہائیوں میں کیا ہوتے ہیں یہ دیکھا جائے گا. تو جو چیز اندر پڑی ہوئی ہے وہ تنہائی میں مجبور کریں گے. اللہ تعالیٰ نے خیال رکھی کہ انتہا کی شکان بتائی کہ تلاؤ رک کرن سب جگہ. جیسا میں محمد کو دیکھو گے تو کیسا پاؤ گے؟ کیا رکو کرنے والوں میں پاؤ گے, سجدہ کرنے والوں میں پاؤ گے. رکو اور سجدہ جو ہے وہ نماز کا امتیازی رکن ہے. اور بھی رکن ہے, بیٹھنا ہے, کھڑا ہونا ہے, مگر وہ امتیازی نہیں. اور عبادتوں میں کھڑا ہونا بیٹھنا ہونا ہوتا ہے. رکو سجدہ صرف نماز ہوتا ہے. انتہا دے کسی بتا ہے تم اصل میں محمد کو دیکھو گے روکو پڑنے والا میں دیکھو گے تو کثرت عبادت کرنا یہ بھی اس کام کا جو ہے جو ہمارے اندر نہیں ہے. جی ہاں کیونکہ عبادت کے تو پیدا ہی کیا ہے اور کس طریقے کا کیا. عبادت کی کثرت جانی ہو مالی ہو ہاں زبانی ہو عبادت کی کثرت یہ مزاج کی دعوت سے بننا چاہیے. پتا چلے کہ اللہ سے کتنا تعلق ہے. جی ہاں یہ بھی عبادت میں شامل ہے. یہ نہیں کہ انسرا جی ہے یہ جہالت کی بات ہے. تمام اجتماعیت جو ہے وہ انفرادیت کو بنانے کے لیے ہوتی ہے. یہ فائدہ ہے. آپ اسکول میں مدرسے میں جماعت بنائیں گے کلاس بنائیں گے طلبا کی کیوں تاکہ حضرت قابل ہو جائے. اجتماعیت جو ہے وہ انفرادیت میں قابلیت پیدا کرنے کے لیے ہوتی ہے. اجتماعیت سے پتہ نہیں چلتا کہ کتنی قابلیت ہے. اس لیے طلبا کا الگ الگ امتحان دیا جاتا ہے کتنی قابلیت پیدا ہوتی ہے اپنی انفرادیت کی. وہ اثر ہے کیونکہ وہی اس کو کرنا ہے کہ جو اس نے پیدا کی ہے. ایسے ہی ہماری اجتماعیت کہ ہماری اجتماعیت بھی اس لیے ہے کہ ہماری انفرادیت میں ہمارے اندر اپنے دین پر چلنے چلانے کی قابلیت پیدا ہو جاتی ہے. جی ہاں کہ فرائض کا اہتمام ہو جاتا ہے. جو اللہ کے فرائض ہیں نماز روزہ فضائل کی کتابیں نہیں اس نے پہلی ہے انہوں نے اس کا مولا سب سن کے لیے نہیں ہے بڑا بڑا کٹائیے تو وہ پہلی لکھ لیں. اسلام یہ ہے پانچ ہما پانچ کا کرما روزہ نماز بھائی یہ اسلام ہے. اسی کو جتنا کرنا ہے پوری امت میں اور کوئی نئی بات نہیں کرنی ہے. وہ اسلام جتنا ہو جاتے پورے پانچ ارکان اسلام کے زندگیوں میں آ گئے اس پر نجات ہے. اس نے وہ میں نے لکھی ہے بولے تھے اس کا مولا اس کے لیے تبدیلی ہے اور کسی کے لیے نہیں ہے جس کے لیے تبدیلی فرائض کا اہتمام ہو جائے کہ نماز کہ نماز اچھی پڑھے سنت کے مطابق پڑھے. اللہ نے مان دیا ہے تو اپنے مال کی پوری پوری زکات ادا کرے. حیات و صحابہ یہ بھی ایک بات ہے. فرائض کو ادا کرنا خالی فروغ نہیں ہے. حیات و صحابہ بھی پڑھنے کی چیز ہے. حضرت فرماتے تھے کہ مجھے جو کچھ کہنا ہے امت سے وہ میں نے اس کتاب میں دے دیا ہے. کہ مجھے امت سے جو کچھ کہنا ہے وہ میں نے اس کتاب میں دے دیا ہے. تو ایک تو ہماری دعوت کے ذریعے سے فرائض کا اہتمام ہو جائے کہ نواب کہ نمازیں کہ نمازیں اچھی پڑھیں. ہم اس حال میں مرے کہ ہمارے اوپر کوئی نماز قضا نہ ہو باقی نہ ہو صاحب درسی بنے ہمارا بچہ یہ بات کوئی کہتا نہیں ہے. ہمارا ہر شادی کو کلمہ نماز کی دعوت دے رہا ہے وہ صاحب درسی ہونا چاہیے کہ اس کے دل میں کوئی نماز کافی نہیں ہے. جو چھٹی ہوئی تھی تکلیف میں لگنے کے لیے وہ بھی ادا کریں گے. قرآن میں جو ہے یہ اللہ کی توفیق ہے اس کو بھی ادا کریں گے سنت کے مطابق. تو ہمارا کوئی شادی اس حال میں نہ ملے کہ اس پر نماز داخل کیوں کہ وہ تو دعوت کے لیے ماشاء اللہ اللہ کی توفیق سے دیتا تھا لوگوں کو پڑھنے کے لیے نماز کی بڑی جو کرانے کی بچے کی آبادی کی دعوت. ہم شاہد ترتیب ہیں کچھ کو کہتے ہیں کہ جس کے اوپر کوئی جمع نہیں ہے جس کی فوجی سے پڑھنی ہے ہونے کے بعد. ہاں یہ چیزیں کہیں نہیں جاتی آپ کو ہم تو کہتے ہیں آپ یہ کہو کہ نماز لے کر مانے گا کہ اتنے نماز لے کر آپ یہ پہلا نماز تو ہونے والا ہے سب سے پہلا یہ تھا نماز کا ہے قیامت میں تو ہماری نماز باقی نہیں دیتی کہ نماز اتنا ہی بڑی ہو رہا ہے. اس لیے ہمارے سمجھدار شاستروں نے اپنی نمازیں قضا پڑھنا شروع کیا میں جن میں کہتے کہ میں جن میں پانچ سال کی نماز گڑ ہے پانچ سال کی زندگی میں پانچ سال میں پانچ سال کی نماز ہو جائے گی راجا کو جی ہاں کیوں یہ تو ضروری ہے یہ تو فرائض ہے کوئی بندہ فرائض ادا کیے بغیر خدا کے قریب نہیں ہو سکتا حدیثوں میں فرائض بہت ہو جائے تو اللہ سے طریقے سے ہوگا فرائض تو اللہ کے حقوق کہلاتے ہیں جو چیزیں اللہ نے ہمارے پن پر فرض کی ہیں وہ اللہ کے حقوق ہیں زکات کہ اللہ کا حق ہے غریب کا نہیں غریب تو حق غریب تو اس پر خرچ کرنے کی جگہ ہے جیسے نماز پڑھنے کی جگہ پاک نماز کہاں پڑھو گے پاک جگہ تو اپنے زکات کس کو دو گے غریب کو غریب تو خرچ کرنے کی جگہ ہے جیسے پاک جگہ نماز پڑھنے کی جگہ ہے غریب کو تو اللہ نے جگہ بنایا ہے مطلب زکات تو اللہ کا حق ہے اس لیے ہمارے ہر جلدی اپنے مالوں کی زکات پوری پوری دے اور عالموں سے پوچھے کہ کتنے مال پر کتنی زکات واجب ہوتی ہے جیسے وکیلوں سے پوچھتے ہیں کوئی سرکاری کا مان لیا تو وکیلوں پاس جاتے ہیں بھائی کیا قانون ہے اس کے اندر کیا ہے کیسے کیسے پوچھتے ہیں اور اس کا ہمارا علماء کیسے نہیں مانیں گے مطلب پوچھتے جائیں گے وہ اپنی ذمہ داری سمجھ کر بتائیں گے اور احتیاط بتائیں گے احتیاط سے بتائیں گے احتیاط والا فتوا دیں گے جب سے تمہارے اوپر کوئی کوشوں کا بھی نہ رہے جی دعا یہ چیزیں فرائض میں تھے کہ نماز ہوئی زکات ہوئی روزے ہوئے حج ہوئے ان سب یہ چیزیں اس کے علم کے ساتھ علم و ذکر کا ہی مطلب حج حج کے علم کے ساتھ زکات زکات کے علم کے ساتھ نماز نماز کے علم کے ساتھ جی ہاں روزہ روزے کے علم کے ساتھ علم و ذکر تو ہر پوری زندگی کی ہر حالت سے جڑا ہوا ہے علم و ذکر اس کی اہمیت سمجھنی چاہیے علم و ذکر کی اتنی ضرورت ہے جتنی ریت کو پڑھنے کی ضرورت زندگیوں کو علم و ذکر کی اتنی ضرورت ہے جتنی ریت کو پڑھنے کی ضرورت پٹڑی پہ ریت لگے گی یا آپ کے ملک میں چلتی ہے کہیں بھی نہیں چلتی کہیں نہیں چلتی وہ پٹڑی اسی پر وہ چلے گی امیدوں چلے گی زندگی مسلمان کی علم و ذکر پر ہوتی ہے سال کا جو حکم ہو وہ اس کو معلوم ہے اور جو حکم کا طریقہ اس کو معلوم ہے یہ علم و ذکر ہے ریت کی پٹری ہے علم و ذکر اس لیے اس کو رکھتا ہے نمبر کہ ہماری زندگی اس پٹری پر گزرے گی علم و ذکر کہ اس علم کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی ادا ہوں گے مخلوق کے حقوق بھی ادا ہوں گے اپنے ذات کے حقوق بھی ادا ہوں گے اس لیے یہ علم و ذکر رکھا گیا ہے یہ ہماری دعوت جو ہے یہ تو بہت بڑا کام ہے یہ ساری خروج پر منحصر نہیں ہے بلکہ خروج تو اس کے لیے طریقہ کار ہے کہ زندگی میں دین آئے ایسا دین آ رہے کہ ہماری زندگی میں آ رہے اور دنیا میں بھی آ رہے دین میں حرکت بھی ہے اور دین میں ثبات بھی ہے اسلام شکتی کی طرح ہے کیونکہ دو پارٹ ہوتے ہیں ایک پارٹ حرکت کرتا ہے ایک پارٹ ثابت رہتا ہے جب یہ دونوں کام کرتے ہیں تو پھر دانا آٹا بن کر آتا ہے دانے لا رہے ہیں آٹا بن کر آئے کہ آٹے میں کچھ کرنا نہیں پڑ رہا کھانا ہے تو اس طرح دین کہ دین میں حرکت بھی ہے اور استقامت بھی ہے ہر کسی موقع پر حاصل کرنا سیکھنے کے لیے سکھانے کے لیے پھیلانے کے لیے اور عمل کے لیے 40 قدم ہے یہ دوسرا پارٹ عمل کے لیے 40 قدم ہے فاستقم کما امرت ومن تاب معك انہوں نے حکم دیا نبی کو فاستقم کما امرت ومن تاب معك اے نبی آپ کا جو حکم آئے آپ اس پر قائم رہیں نبی تو پہلے سے قائم تھے جیسے آپ اس پر قائم رہے اور جو آپ پر ایماندار ہیں وہ بھی قائم رہے تو استقامت کا حکم ہماری طرف بھی آ رہا ہے اور استقامت کا حکم نبی کی طرف بھی آ رہا ہے کہ وہ اصل ہے کہ زندگی اللہ کے حکموں پر قائم ہو جائے کچھ دنیا میں حالات آتے ہیں, حالات کی وجہ سے آج ادھر ادھر ہوتا ہے, اس لیے حالات برداشت کر لو, حکم مت کرو, حالات برداشت کر لو, حکم مت کرو, حالات میں ہوتے کچھ حالت کا طریقہ معلوم کرو, حالات کی وجہ سے طریقہ بدلے گا, حکم نہیں بدلے گا, حالات کی وجہ سے حکم نہیں بدلے گا, طریقہ بدلے گا, وہ طریقے بہت ہیں ہٹانے کے لیے, جیسے نماز چھ لوگ پڑھنا, لیکن بیمار ہوتا ہے نمازی تو نماز ماننی ہوگی, کیا کرے گا, بیٹھ کر پڑے گا, بیٹھا نہیں جاتا, ادارے سے پڑھا, طریقے بہت ہیں, وہ زیادہ اس لیے ہے کہ آسان ہو جائے, اس کو علم و ذکر کہتے ہیں, یہی علم و ذکر کا مطلب ہے, ہمارے پاس طریقوں کا علم ہوگا تو ہمارے لیے دین آسان ہو جائے, طریقوں کا علم نہیں ہوگا دین مشکل ہو جائے گا, کیا لوگوں کو پریشان, یہ بہت طریقے ہیں دین میں, حکم ایک طریقے بہت, یہ آسانی کے لیے دیے گئے, اس لیے میرے بھائیو ہمارے علم و ذکر کو خاص طور سے توجہ پر توجہ دینی چاہیے, علم و ذکر ہاں کہ وہی دعوت کی صحیح شکل لانے کے لیے ہے, عبادت کی صحیح شکل لانے کے لیے ہے علم و ذکر, معاشرت کی صحیح شکل لانے کے لیے ہے علم و ذکر, ہاں دعوت ہو, عبادت ہو, معاشرت ہو, سب صحیح شکل کرنے کی ضرورت چاہیے ہوگا, اس پر عمل ہوگا, علم و ذکر کی اہمیت ہے بہت زیادہ, اس کو سامنے رکھنا چاہیے, سیکھنا چاہیے, پوچھنا چاہیے, یاد کرنا چاہیے, یہ تو لگتا بیٹا مدرسہ ہے, لگتا بیٹا مدرسہ ہے, آج فورم نہیں ہے, دینا دینا ہے, دین دینا ہے, دین دینا ہے, سیکھنا ہے, سکھانا ہے, یہ مدد ہے اس کا, اس لیے اپنے کام کو اچھی طرح سمجھنا اور اچھی طرح دوسروں کو سمجھانا, اچھی طرح دوسروں کو سمجھانا, تبدیلی آئے گی, یہ نیا ہے بھگوان جی دیے کہ جس کی زندگی میں تبدیلی آئے گی اللہ اسے کام لے گی, جی ہاں جس کی زندگی میں تبدیلی آئے گی اللہ اسے کام لے گی, زندگی قائدت پر کی, زندگی ضرورتوں کو لائی, زندگی غلط رکھی, اپنی گاڑی بڑھائی, اللہ اس کے کام لے گی, اس میں زندگی کی تبدیلی ہے, اس کو سمجھنا ہے, تبدیلی آئے گی تو حالات میں بھی تبدیلی آئے گی, حالات میں تبدیلی نہیں آ رہی ہے, اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے اندر تبدیلی نہیں آ رہی ہے, اگر حالات میں تبدیلی ہو رہے تو ہمارے اندر تبدیلی ہو رہے تو برکت ہے, گزرا حالات کا مقابلہ کرے گا, اس پر حالات آتے ہیں, تو اپنے حالات کے مقابلے کے لیے ان کو ہتھیار کیا ہے, وہ کیا ہے؟ تو دعا, اللہ سے دعا مانگو, دعائیں سکھائیے, جو چلا طریقوں پر اپنی جانی رہے, اس لیے اس کو سیکھنا ہوگا, پوچھنا ہوگا, یاد کرنا ہوگا, ہاں تو پھر یہ ہمارے لیے اصلی چیز ہو گئی کہ جس کے لیے دعوت دی جا رہی تھی وہ ہماری زندگیوں میں آئی. اس لیے یہ چلتا پھرتا مدرسہ بھی ہے اور محنت بھی ہے اور اپنے اللہ سے مانگنا بھی ہے. اپنے اللہ سے مانگنا ہے امیدوں کے ساتھ, اس کے ساتھ امیدوں کے ساتھ مانگو, اکثر وام لے لو ما یسر رکم, بشارت سے سنو, امیدوار رہو اللہ سے, ایسے حالات کے کہ وہ حالات تمہیں خوش کر دیں گے. یوں کہا جی ہاں, اللہ سے امیدوار رہنا ہے, وہ دعائیں بھی مانگنی ہے. جی ہاں, کیونکہ دعا ہی ہمارا سہارا ہے, دعا ہمارا ہتھیار ہے. اللہ کی مدد دعاؤں کے ذریعے سے, محنتوں کے ذریعے سے لی جاتی ہے. اس لیے دعا مانگنا, دعا مانگے آدھی بنا انفرادی طور پر ہی دعا مانگے, خالی مجمعے کے ساتھ نہیں. مجمعے میں تو دعاؤں کی تعلیم کے لیے اجتماعی دعا مانگی جاتی ہے تاکہ ان کو اس کی تعلیم ملے. جس طرح مجمعے میں مانگا ہے آئندہ بھی مانگا کر اللہ سے, کہ اللہ تو دینے مانگنے والوں سے خوش ہے, نہ مانگنے والوں سے ناراض ہے. مانگنے والوں سے خوش, نہ مانگنے والوں سے ناراض. جی ہاں, اس لیے مانگنے والے بنے اللہ تعالیٰ سے. اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے کہ اس سے مانگا جائے, اسے سارے خزانے دینے کے لیے ہے, کوئی خزانہ روکنے کے لیے جمع کرنے کے لیے نہیں ہے, سب دینے کے لیے, مانگنے والوں کو دیں گے. اس لیے اپنے آپ کو دعاؤں کا عادی بنا رہے. دعا میں جی نہیں لگتا, ہاں کیوں, یہ زندگی بگڑ گئی ہے. جی نہ لگے تو بھی دعا مانگو, تنہائیوں میں اللہ کا ذکر کرو, تنہائیوں میں اپنے آپ کو اللہ کا ذاکر بناؤ, قرآن مبارک کی تلاوت کریں, تو پھر دل کا میل دور ہو جاتا ہے, پھر عبادت میں دعاؤں میں جی لگتا ہے. اس لیے انفرادی اعمال کی پابندی بہت ضروری ہے, انفرادی اعمالوں کی پابندیاں بہت ضروری ہے کہ اسی سے نفع صحیح ہوگا. ہاں, اجتماعی سے تو ذہن بنے گا, سمجھ میں آئے گا, عمل میں اس وقت آئے گا جب انفرادی طور پر اپنے آپ اس کو پابند کرے گا. اس لیے بات اس انفرادیت پر جائے گی, جتنی اجتماعیت ہے وہ انفرادیت کو بنانے کے لیے ہی ہوتی ہے. اس لیے اپنی انفرادی زندگی کو دیکھنا ہے خاص طور سے کہ میں نے کتنا کمایا. جی ہاں, کمپنی والے کمپنی بناتے ہیں تو ہر ممبر یہ دیکھتا ہے مجھے کتنا ملا. ہاں, اس لیے کمپنی میں رہی تھی. مل جل کے کمائیں گے تو دیکھیں کتنا کتنا کمایا. تو ایسے مل جل کے کام کریں گے پھر دیکھیں گے اپنے ذاتی زندگی میں کتنا دن آیا. سمجھ میں آئی نا بات؟ کریں گے انشاءاللہ. بھائی جو باہر ہے ذرا اندر تشریف لے آئیں, جو ساتھی استقبال میں ادھر ادھر پہرے میں اندر. فضل احباب ان شاء اللہ نتقدم ونظم بالمجمع هذا يكون وقت الدعاء. بارك الله فيكم.